Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, aramızdaki zaman ve mekan farkını aldırmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir daha beraberce yaşamanın yollarını arıyoruz. Zaten ondan sudur edip bize gelen şeylere talip olmanın da böyle bir anlamı vardır. İnşallah biz kendi küçüklüğümüzü hiçbir zaman unutmadan Risaletin caddesinde yürüdükçe oradan çok şeyler alıp çok şeyler nasipleneceğiz. Ben işin başında bir dua edeyim, siz gönülden amin deyin. Allah bizleri o caddeden ayırmasın. Allah ellerimizi bırakmasın. Allah yüreklerimizi sabit kılsın. Mukallibel kulub olan Rabbimiz kalbimizi dini üzerine, hakikati üzerine, iman üzere sabit eylesin. Suffa nedir diyeceğiz. Aslında çok geniş bir mevzuyu bugün konuşmaya çalışacağız. Ama ben öncesinde yine Suffa'nın muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir söz aktarmak istiyorum. Ta ki bu konuşacaklarımız bu söz üzerine bina olsun. Ve biz nebevi ihbarın, nebevi haberin gölgesinde yürümeye çalışalım inşallah. Aktaracağım hadisi Kutub-ı Sitte'nin birçok müellifi aktarır. Bukhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud hepsi ufak farklılıklarla aynı hadisi bize naklederler. Hadisin ravisi bu ümmetin Eyyub'u olan İmran bin Hüseyin'dir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Büyük bir sahabidir. Gerçekten bambaşka bir insandır. Suffa'da yetişmiş yiğitlerden bir tanesidir. Ve bize Allah Resulü'nden duyduğu çok önemli bir sözü nakledecektir. Der ki İmran, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize döndü ve dedi ki, en hayırlı nesil benim ashabımdır. Ondan sonra gelenler, yani hemen onu takip eden nesil, ki biz onlara tabi'in nesli diyoruz, onlar da hayırlı nesillerdir. Ondan sonra gelenler, ki biz onlara etba-i tabi'in diyoruz, onlar da hayırlı bir nesildir. Burada bir parantez açıyor İmran bin Hüseyin. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nesilleri söyleyince iki nesil mi saydı, üç nesil mi saydı, ben aklımda onu hıfzedemedim. Yani acaba Allah Resulü etba-i tabiinden sonraki nesili de hayırlı bir nesil olarak nitelendirdi mi, bunu bilmiyorum. Ama biz biliyoruz ki onlar da hayırlı bir nesildir. Çünkü üçüncü nesil bugün mezhep imamları dediğimiz o kutlu halkanın neslidir. Efendimiz iki ya da üç nesli insanlar içerisinden seçilmiş en hayırlı nesil olarak nitelendirdikten sonra birden oradaki o pencere kapanır, başka tarafa yönelik bir pencere açılır ve o pencereden sanki biz anlatılır. Bu hayırlı nesillerden sonra başka nesiller gelecek der Allah Resulü. O nesillerin bazı özellikleri vardır der Efendimiz. Nedir mesela? Bir, şahitlik istenilmediği zaman bile şahitlik edecek o nesil. Söz verdiği zaman, adakta bulunduğu zaman yerine getirmeyecek o nesil. Üzerine vazife olmayan işlere elini ve burnunu karıştıracak o nesil. Ve Allah Resulü bunları sıralayıp duruyor. Sözü sonra neye getiriyor biliyor musunuz? O nesli bir de resmediyor Efendimiz. Adeta o neslin fiziksel anlamda bir görüntüsünü de veriyor Efendimiz bizlere. O neslin en bariz özelliğini de size haber vereyim mi diyor. Evet ya Resulallah diyoruz. En bariz özellikleri tembellikten dolayı şişmanlamalarıdır. Herkes bu nebevi haber sonrasında kendi muhasebesini yapsın. Allah Resulü söylüyor, biz değil. Bu çağın iki büyük hastalığından bahsedenler ilk sıraya şişmanlığı, ikinci sıraya da unutkanlığı yazıyorlar biliyor musunuz? Aslında nebevi haber bu çağın da hastalıklarını ta o zamandan haber veriyor. Peki biz ne yapacağız bu haberlerin karşısında? Suffaya talebe olacağız, başka yol mu var? Eğer biz suffaya talebe olursak Allah Resulü hayatımızın her şeyini eğittiği gibi midelerimizi de eğitecek. Bize bir mide eğitimi verecek. Üçe bölün diyecek midelerinizi. Üçte birini yemek doldurun, üçte birini su doldurun, üçte biri boş kalsın diyecek. Çünkü dolu midelerle siz risaletin caddesinde koşamazsınız diyecek. Ve daha neler neler söyleyecek. Biz buna talibiz inşallah. Allah o medreseden ayırmasın bizleri. O medresede bizleri de talebe eylesin. O güzel talebelere, o salihlere, o sadıklara bizleri de komşu eylesin inşallah. Evet dostlar, suffa nedir diyeceğiz. Tek bir başlığımız var. Suffanın şöyle bir kelime anlamını vereyim. Aslında Türkçe'de de kullandığımız bir kelime var. Birebir suffayı karşılar. Sofa deriz. Evin sofası dediğimiz zaman kastımız nedir? Evin holü. Evin misafir odası, en geniş kısmı. Caminin sofası dediğimiz zaman kastımız nedir? Bugün camilerden içeriye girdiğimiz zaman hemen girer girmez bir iki basamakça yüksek bir yer görürüz ya, genelde müezzin efendilerin oturduğu yer, oralar son cemaatin olduğu yerdir. Yani camilerin sofalarıdır. Suffa budur. Eyvan derler Anadolu'da. Üstü kapalı, önü ya da etrafı açık olan, gölgelik olarak kullanılan yerler. Suffa orasıdır işte. Bunun suffe diye telaffuzu da mümkündür. Ama bir suffa diyeceğiz. Kelime anlamı böyle. Zaten oradaki isimlendirmenin sebebi de budur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hatırlayın, Medine'ye hicret edip Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği zaman o Medine'de kurulan ikinci mescitti. Birinci mescit hangisiydi, ona geleceğiz. Medine'de kurulan ikinci mescidini Allah Resulü 3 bölümden oluşturmuştu. Kurulur kurulmaz o mescidin 3 bölümü vardı. Bunların detaylarını da ilerleyen derslerde anlatacağım sizlere ama şimdi genel bir bilgi veriyorum. Efendimizin o mescidi, ki Mescid-i Nebevi diyoruz biz o mescide, yeryüzünün en asil üst 3 mescidinden bir tanesidir. Allah Resulü de binekler eğer hareket edecekse 3 mescid için hareket etmeli demiş. İki mescidi Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram olarak söylemiş. Üçüncü mescidini de Mescid-i Nebevi olarak belirlemiştir. İşte o Mescid-i Nebevi'nin 3 bölümü var. İnşa edildiği ilk dönemde. Birinci bölümü cemaatin namaz kıldığı bölüm. İkinci bölümü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hücreleri, yani odaları. Allah Resulü hicret eder etmez iki oda orada açtırmıştı. Kapıları Mescid-i Nebevi'ye bakan. İlk oda Sevde validemizin odasıydı. Çünkü Efendimiz hicret ettiğinde sadece Sevde validemiz onun nikahının altındaydı. Ayşe validemiz daha sonra gelecek. İkinci odada da iki kızı oturuyordu. Fatıma ve Ümmü Gülsüm validelerimiz. Daha sonra Ayşe validemiz gelince öndeki odayı ona belirledi ve o oda şu anda da istirahat ettiği mekandır. Daha sonra bu odaların sayısının 9'a kadar çıktığını biliyoruz. Çünkü Efendimizin bir nikah altında 9 hanımının olduğunu biliyoruz. İşte Mescid-i Nebevi'nin ikinci bölümü Efendimizin eviydi, hücreleriydi. Üçüncü bölümü mescidin kıble tarafının tam aksi istikametteydi. Aslında ehli Suffa'nın, ashabı Suffa'nın ilk iskan olduğu yer şu anda imamın namaz için durduğu mihrap alanıdır. Çünkü mescit ilk kurulduğu zaman kıblesi Kudüs yönüne doğruydu. Daha sonra tam aksi istikamette değişince Suffa'nın yeri de değişmiş oldu. İşte mescidin üçüncü bölümü ashab-ı Suffa diye bizim anlamaya çalıştığımız o büyük insanların kaldığı, barındığı yerdi. Buranın farklı isimlendirmeleri de var. Mesela Buhari'nin en büyük şarihi olan Ayni ashab-ı Suffa demez. Ashab-ı Saffe'dir. Ashab-ı Saffe diye isimlendirilmesinin sebebi ise şudur. Onlar cemaatin arka tarafında saf saf durdukları için böyle bir isimlendirmeyle anılmışlardır. Ama en meşhur olan isim ashab-ı Suffa'dır. Suffa ehlidir. Kaldıkları yerde Suffa'dır. Bazı siyer kitaplarında şöyle bir bilgiyi görürsünüz. Tabi bu bilgi göreceksiniz ki doğru bir bilgi değil. Sanki orada kalan insanlar toplumun en fakir ve fukaralarından oluşuyor. Ve oranın da kuruluş amacı sadece bir barınmadır. Onlara sahip çıkmadır. Hayır dostlar, bu doğru değil. Doğrudur, orada kalanlar fakir ve fukaralardı çoğunluk itibariyle. Ama asla ashab-ı Suffa fakir fukaranın kaldığı bir yatakhane dışında fonksiyonu olmayan bir kurum değildi. Orası gerçekten bir eğitim kurumuydu, bir talim ve terbiye yeriydi. Ama şu bilgiyi de başında vermemiz lazım. Ashab-ı Suffa dediğimiz ve geceleri de orada kalanların dışında orada eğitilip de geceleri evlerine gidenler de vardı. Böyle bir bakış açısıyla baktığımız zaman şunu söylememiz lazım. Ashab-ı Suffa'nın da eğitildiği temel alan aslında Mescid-i Nebevi'nin alanıydı. Ama ashab-ı Suffa geceleri orada barınırdı. Dolayısıyla aslında biz meseleyi anlarken Mescid-i Nebevi'deki bütün eğitim faaliyetlerini anlamaya çalışacağız. Ve bileceğiz ki o eğitim faaliyetlerinin bir parçası da ashab-ı Suffa'ydı. Onlar da orada geceleri kalırlardı. Bu ön bilgileri bir tarafa yazın. Şimdi gelin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ki baş odur, en başa o konması gerekir. Hemen altına Allah Resulü'nün hadiste bize beyan ettiği o sıralamaya dikkat ederek sahabeyi, onun altına tabi'in neslini, onun altına etba-i tabi'in neslini, onun altına da mezhep imamlarımızı yazalım. Ve bu hayırlı nesillerin hepsine şöyle bir soru soralım. Suffa nedir? Ne derler bize? 4 nesilden, 3 nesilden Suffa'nın ne olduğuna dair bir cevap bulmaya çalışacağız. Çok şey söylerler. saatlerce üzerinde konuşacağımız şeyleri söylerler. Ama ben oradan aldığımız bilgileri şöyle bir araya toplayıp tasnif ederek aklımızda kalabilecek bir hale getirmeye çalıştım. Ve ortaya şöyle bir şey çıktı. Onlara suffa nedir deseniz, suffa 12 M'dir derler. M ile başlayan, M harfiyle başlayan 12 tane cevap verirler. Yalnız buradaki M harflerini sadece bizim Türkçedeki M harfi olarak anlamayın. Bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz bir geleneğimiz var. O geleneği ben uygularım, siz de uygulayın. Bazen kitap okurken önemli yerlere mühim anlamında mühim kelimesinin remzi olan, işareti olan bir mim harfi koyarız. Orası okuduğumuz metnin can damarıdır. O mim harfini gördüğümüz zaman biliriz ki orada mühim bir şey yatmaktadır. İşte biz suffa nedir sorusuna 12 mim ile cevap vereceğiz. Mim ile Türkçedeki ifadesiyle me ile başlayan kelimelerle. Nedir o halde? Gelin beraberce sayalım. 1. Suffa bir mekteptir. 2. Suffa bir medresedir. 3. Suffa bir mescittir. 4. Suffa bir muallimdir. 5. Suffa bir mutaallimdir. Bunlar nedir diyeceksiniz ama geleceğiz. 6. Suffa bir müfredattır. 7. Suffa bir müessesedir. 8. Suffa bir mübelliğdir. 9. Suffa bir münzirdir. 10. Suffa bir mübeşşirdir. 11. Suffa bir menbaadır. 12. Suffa bir muhabbettir. Suffa nedir sorusuna verilmiş cevaplar bunlar. Ve bu cevapların içinin hepsini başta Efendimiz olmak üzere biz nesillerden hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en hayırlı nesiller olarak bize takdim ettiği ilk nesillerden öğreniyoruz. Yani seleflerimizden, yani köklerimizden öğreniyoruz. Zaten bizim istikbalimiz köklerimizde değil mi? Biz istikbalimizi inşa etmek için köklerimize müracaat ediyoruz. Yoksa köklere müracaat, köklere çağrı asla nostaljiye bir çağrı değildir. Bizim buna ihtiyacımız da yok. Sizin böyle bir şeye zaman öldürmeye de ihtiyacınız yok. Ama biz köklerimize müracaat ederek bu günlerimizi inşallah ihya edip inşa edeceğiz. O halde gelin bu 12 mimin gölgesinde yürüyelim. Çok mühimdir dostlar bunlar. Zaten mühim olduğu için mim ile başlattık. Böyle sıkıştırıp da bu kadar önemli bir meseleye yazık etmek istemem. Onun için sadece bugün size 3 tanesini anlatacağım. Bir dahaki ders 4 tanesini daha anlatacağım. Bir sonraki ders kalan 5 tanesini anlatacağım. 3 derste 12 mimi anlamaya çalışacağız. Bugün suffa bir mekteptir diyeceğiz. Suffa bir medresedir diyeceğiz. Suffa bir mescittir diyeceğiz. Hadi gelin mektepten başlayalım. Mektep nedir? Okul diye çeviririz değil mi? Biz de bazen okul diye kullanırız. Ama asla okul değildir. Okul bir kere bize ait bir kavram değildir. Fransızcadan gelir. Kökü ekoldür. Ekolden uydurulmuş bir kelimedir. Asla mektepla okul aynı şeyler değildir. Her ne kadar Tanzimat'tan sonra medresenin karşısında mektebin mücadelesi bir okul mücadelesiydi ise de biz mektep derken asla onların anladığı manada bir okulu kastetmiyoruz. Neyi kastediyoruz, ona geleceğiz. Burada aslında 3 soruyu sormamız lazım. Nedir mektep? Okul ile mektep arasındaki fark nedir? Suffa mektebi derken bizim kastettiğimiz şey nedir? 3 soruya cevapları bulursak eğer biz Suffa bir mekteptir sözünün altını doldurmuş oluruz. O halde gelin birinci sorudan başlayalım. Nedir mektep? Mektep, ketp kelimesinin ismi mekanıdır. Yani mektep dediğiniz zaman aslında sözlük anlamında yazı yazılan yer demiş olursunuz. Peki mektebin en asli aracı nedir? Kalemdir. Kalemin hakim olduğu yer demektir aslında mektep. Mektep der demez biz bunu demiş oluruz. Kalemin bizim medeniyetimizde, yani İslam medeniyetinde yerinin neresi olduğunu bilmem anlatmam gerekir mi? Birkaç şey söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Mesela biz Alak suresinin ilk 5 ayetini okuyoruz. Hemen orta yerinde allemel insane, hayır, ikra, baştan okuyalım. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma'lem ya'lem. İnsana kalemle yazmayı öğretti. Müfessirlerimizin bazıları bu ayeti bize tefsir ederken ne derler biliyor musunuz? İlk 5 ayette anlatılan insan Ebul Beşer olan Adem'dir. Aslında Adem kalemi kullanmayı biliyordu. Ve bunu destekleyen Efendimiz'den bize intikal etmiş haberler var. Hazreti Adem'in kalem kullandığına dair ve Allah'ın yarattığı ilk şeylerden bir tanesinin kalem olduğuna dair haberler var. Demek ki kalem bu medeniyetin başında gündeme gelen temel şeylerden bir tanesidir. Hemen ikinci ayet grubuna gelin. Sure ismi olmuştur zaten, Kalem suresi. Nun vel kalemi ve ma yastur. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Bakın, kaleme böyle bir vurgu var bizim medeniyetimizde. Peki neden bu vurgu? Çünkü kalem ilmin kayıt altına alınmasını sağlayan bir araçtır. Söz uçar ama yazı kalır. Eğer kalemle kayıt altına alınmışsa o ilim başka nesillere de aktarılır. Mektep dediğimiz zaman işte biz aslında ilmin intikalini konuşmuş oluruz. Neden Suffa Mektebi diyoruz, siz buradan anlayın. Peki ne fark var mektep ile okul arasında? Çok fark var dostlar. Dedik ya, okul ekole dayanır. Eğer ekole dayanırsa orada üretilen bilgi dayatmacıdır, ideolojiktir, kesinlikle tek taraflıdır, baskıcıdır, bilgi hırsızıdır ve daha birçok şeydir. Onun için biz okul ile mektep arasındaki farklar adına çok şey söyleriz. Ama ben birkaç cümle söyleyip asıl söyleyeceklerimi söyleyeyim. Okul dayatır dostlar, mektep öğretir. Okul tüketir, mektep üretir. Okul sadece alır, mektep hem alır hem verir. Okul köreltir, mektep geliştirir. Okul ayrıştırır, mektep birleştirir. Okul dünyevileştirir, mektep uhrevileştirir. Bu kadar önemlidir işte aradaki fark. Onun için eğer siz bazen bu kürsüden ağız alışkanlığıyla Suffa okulu diye duyarsanız, sakın ha onu bugün piyasada var olan okullar gibi anlamayın. Kastımız mekteptir. Yani kalemin hakim olduğu yerdir. Eğer kalem hakimse İslam medeniyetinde bilginin kaynağı El Alim olan Allah'tır. Dolayısıyla mektepte de söz söyleme hakkı ancak o kalemin asli sahibinindir. İşte arada böyle temel farklar var. Peki bu kadar önemli şeyler var da yine de özel olarak şunu soralım. Neden Suffa Mektebi diyoruz? Bunun da bir sebebi olmalı değil mi? Bunu anlayabileceğimiz bir örnek vereyim dostlar size. Bugün biz ehli sünnet vel cemaat dediğimiz bir topluluk içerisinde yaşıyoruz değil mi? Ve bu topluluğun 6 tane mezhebi var. 2 tanesi itikatta, 4 tanesi amelde. Aslında bu 6 tane mezhep nedir bilir misiniz? 6 tane mezhep Suffa Mektebi'nin birer sınıfıdır. Ve her mezhep imamı o sınıfın bir muallimidir. Neden mektep diyoruz, oraya geleceğiz. Diyelim ki bu topraklarda en fazla mensubu olan 2 mezhep. Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebi. İmam Ebu Hanife'nin karşısına geçsek ve desek ki ey imam sen çok farklı şeyler söylüyorsun. Diğer imamlara bazen muhalefet ediyorsun. Çok orijinal şeyler dile getiriyorsun. Sen bu bilgiyi nereden alıyorsun desek bize nedir biliyor musunuz? Ben Ashab-ı Suffa'dan alıyorum der. Bu bir hayal değil dostlar. Ben hayal üzere konuşmuyorum. İmam Ebu Hanife'nin söylediği sözü söylüyorum. Ben bunu Ashab-ı Suffa'dan aldım der. Peki biz biliyoruz ki İmam Ebu Hanife Efendimiz'den 70 sene sonra dünyaya merhaba dedi değil mi? Doğum tarihi Hicri 80'dir. Miladi 699'dur. Vefat tarihi Hicri 150'dir. Miladi 767'dir. Miladi olarak sadece 68 yıl yaşamıştır. Ama bugün öyle bir sınıfın Suffa medresesinde ve mektebinde öyle bir sınıfın muallimidir ki İmam Ebu Hanife, işte bakın hayırlı nesilleri saydığımız zaman onun adını da o sıralamada bir yer bularak yazabiliyoruz. Peki İmam Ebu Hanife'nin, İmam Azam'ın ben bu ilmi Ashab-ı Suffa'dan alıyorum derken maksadı neydi? Maksadı şu. İmam Ebu Hanife, onun hocası yani ilmi aldığı hocası Hammad İbni Ebi Süleyman. Hammad'ın ilmi aldığı hocaları Mesruk, Alkame, Şabi, İbrahim en-Nehai. Onların ilmi aldığı hocaları Suffa'nın iki gözde talebesi. İki gözde hocası ve muallimi. Hazreti Ali Abdullah İbni Mesud. Şimdi İmam Ebu Hanife ben Ashab-ı Suffa'dan aldım demesi doğru değil mi? Eğer siz de o zincire tutunmuş bir halkaysanız 1500 sene sonra gelseniz dahi ben Ashab-ı Suffa'nın talebesiyim deme hakkınız var. Ama zincirinizde bir kopukluk varsa böyle bir hakka sahip değilsiniz. Gelin İmam-ı Şafii'ye aynı şey. Sorun o büyük imama aynı şeyi söyleyecek. Ben Ashab-ı Suffa'dan aldım diyecek. Peki İmam-ı Şafii doğum tarihi kaç? Tam İmam Ebu Hanife'nin vefat ettiği tarih. Hicri 150. Yani miladi 767. Vefat tarihi kaç? Hicri 204. Miladi 820. Kaç yıl yaşamış İmam Şafii? 53 yıl. 53 yıl yaşa ve adını tarihe böyle silinmez harflerle yaz. İşte imamlık da budur zaten. İmam-ı Şafii'ye sorun, Ashab-ı Suffa diyecek. Peki nasıl? İmam-ı Şafii ilmi hocası Malik bin Enes'ten aldı. İmam Malik'ten. İmam Malik o ilmi İbni Şihab Ez-Zühri'den, Rebia İbni Abdurrahman'dan aldı. Bu iki tabi'in neslinden olan bu iki alim ilmi Ashab-ı Suffa'nın en gözde talebelerinden ve hocalarından olan üç isimden aldı. Enes bin Malik, Cabir bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer. Şimdi İmam-ı Şafii'nin de ben Ashab-ı Suffa'dan aldım deme hakkı var değil mi? Neden Suffa Mektebi dedik, anlaşıldı mı? Sadece ve sadece tevafuken seçilmiş bir isimlendirme değil. Aslında biz bunu derken Suffa'nın yeniden üretilebilirliğine dair bir pencere açmış olduk. İşte Suffa bir mekteptir derken kastımız bu. Bu birincisi. Gelelim ikiye. Ne dedik? Suffa bir medresedir. Peki mekteple medrese aynı şeyler değil mi? Aynı şeyler olsaydı niye farklı isimlendirmeler olsundu ki? Ama tarihte kullanıldığı, özellikle Tanzimat'tan sonra bu topraklarda kullanıldığı şekliyle biz anlamayacağız. Nasıl anladı Tanzimat'ın fermanından sonra bu topraktaki insanlar mektepli medreseyi? Mektep okulun yerine kullanıldı. Medresede dini tedrisat yapan kurumlar yerine kullanıldı. Ve o günden itibaren bir savaş başladı. Mektep'le medrese arasındaki savaş. O savaş halen devam ediyor. Adları değişse de. Çünkü o savaşı başlatanlar medreseyi hedef tahtasına oturttular. Medrese onların nazarında dini eksenli tedrisat yapan, onların kullandığı bir ifade, bilmem bu kürsüye yakışır mı? Ama anlayınız diye söyleyeceğim, yobaz takımının talim gördüğü yerdi. Mektep neydi? Mektepte yine onların anladığı ve onların isimlendirmesiyle ilmin ve bilginin hakim olduğu yerdi. Yani aydınların okudukları, aydınların talim gördükleri yerdi. Ama biz bunları kullanmayacağız. Asli anlamlarına müracaat ederek kullanmaya çalışıyoruz. Medrese nedir? Medresenin kökeni de ya derstir ya dirasedir. İki kökenden türetilmiş bir ismi mekandır. Yani ders yapılan yer anlamındadır medrese. Peki mektepte ne farkı var? Bir farkı var. Aslında o fark zaten bize neden nebevi medrese Suffa dediğimize dair bir bilgi verecek. Mektep dostlar, ilmin kayıt altına alındığı yerdir. Medrese ise o ilmin nasıl tasnif edildiğini gösteren yerdir. Biz mektepten ilmin intikalini, yani diğer nesillere nasıl aktarıldığını öğreniriz. Ama medreseden o ilmin nasıl, ne şekilde, ne usul ve uslup ile öğretildiğini anlarız. Ve biz nebevi medrese dediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne öğrettiğini, nasıl öğrettiğini, hangi usul ve uslup ile öğrettiğini de anlamış oluruz. Aradaki fark bu. Bir örnek vereyim, biraz daha iyi anlaşılsın. Bütün peygamberler işe başlarken çocuklardan başlamazlar. Peygamberlerin bütününün muhatap kitlesi yetişkinlerdir. Yetişkin eğitimiyle başlar bütün peygamberler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle başlamıştır. Mesela hatırlayın Darul Erkam'ı. Allah Resulü'nün Darul Erkam'ı aldığı ilk 45 talebenin yaş ortalaması 25 ila 28'dir. Elbette işlerinde 10 yaşında olan Ali gibi çocuklar var ama yaş ortalaması böyledir. Neden peki? Yetişkin eğitimi zordur. Çocuk eğitiminde eğer usulde ve muhtevada bir sıkıntı yoksa alınacak olan istifade kesinlikle fazladır. Eğer usul ve muhtevada hata yapılmıyorsa o körpe zihinler ne verirse alınacak ve onu üreterek sana geri verecektir. Ama yetişkin böyle mi? Belli bir yaşa gelmiş. Kafada 40 tane mesele var. Ne söyleseniz şüpheyle yaklaşıyor. Ne deseniz acaba diyor. Ne sunsanız onu hıfzetmesi noktasında sıkıntısı var. Ve bütün peygamberler işe işte bu zor noktadan başlarlar. Peki burada daha önemli bir mesele var. Yetişkinlere öğretilecek şeyler neler olmalı? Nereden başlamalı? Nereden başlamalı, nereden yürütmeli ve nereye vardırmalı? Bugün eğitim ve öğretim sahasında en büyük sıkıntımız bu değil mi? Ne öğreteceğimizi bilmiyoruz. 10 sene Kur'an kursuna gidiyor, 10 senenin sonrasında benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Ama Allah Resulü'nün Suffa Mektebi'nde böyle bir şey yok. Allah Resulü nereden başlatacak, nereye vardıracak bunu çok iyi biliyor. Vahyin gözetiminde bu talim edilmiş bir ilkedir. İşte biz bunu öğrenmek zorundayız. Nereden öğreneceğiz? Nebevi medresede. Neden nebevi medrese dedik anlaşıldı değil mi? Suffa'ya neden medrese dediğimiz inşallah anlaşıldı. İşte bu da ikinci başlık altında, yani Suffa bir medresedir başlığı altında öğrendiklerimiz. Gelelim üçüncü ve son başlığa. Suffa bir mescittir. Öyledir değil mi? Mescittir. Mescit nedir? O da sucuttan gelir. O da ismi mekandır. Secde edilen yer anlamına gelir. Namaz kılınan, ibadet edilen mabettir. Bizdeki kullanımıyla cami. Ama Arapçadaki kullanımıyla, yaygın kullanımıyla mescit. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cami kelimesini kullanmış mıdır? Kullanmıştır ama çok az kullanmıştır. Şöyle zorlayarak bir iki hadis çıkarabiliriz. Allah Resulü'nün mübarek lisanından mescitlere cami dendiği noktasında. Mesela bu konuda bir tane hadis Tabarani Mu'cemul Evsat'ta bize nakleder. Gerçi bu hadise de onlarca muhaddis alimimiz eleştiriler getirir, ravilerini tenkit ederler. Ama biz buradan anlıyoruz ki Efendimiz ve sahabe mescidi yaygın olarak kullandı, camiyi daha az kullandı. Bu kullanım farkları bir tarafa. Biz biliyoruz ki tabi'in döneminden sonra bu kullanım biraz daha yaygınlaştı. Asıl burada bizim üzerinde durmamız gereken soru şu. Allah Resulü'nün dünyasında mescit ne demekti? Sadece namaz kılınan yer mi? Eğer öyle olsaydı Suffa'yı işlediğimiz bir derste biz Suffa'yı mescit ile beraber anma ihtiyacı duymazdık. Ama biz Efendimizin o mübarek hayatına bu nazarla baktığımızda anlıyoruz ki mescit çok farklı bir yerde duruyor. Ne gibi? Mesela Efendimiz şu bilgiyi çok iyi biliyor. Mescit insanın Allah'tan talep edeceği en ilk şeydir. Çünkü ilk insan Adem'in Allah'tan istediği ilk talep mescit olmuştur. Hatırlayın o kıssaları. Adem aleyhisselam cennetten dünya sürgününe geldiği zaman semadaki Beytül Ma'mur'u özledi ve oradaki meleklerin tazimini özledi. Talebi şu oldu: Ya Rabbi, bana yeryüzünde bir mescit, bir ibadethane, aynen Beytül Ma'mur'daki gibi bir beyt versen de ben oradaki gibi oradaki melekler gibi sana tazim etsem. Ve bu talebin sonrasında Kabe'nin ilk inşa sürecinin başladığını biz biliyoruz. Efendimiz de bunu biliyor. Ve bir insanın, bir Müslümanın Allah'tan isteyeceği ilk şeyin mescit olduğunu bilerek yürüyor Allah Resulü. Bakın hayatına görürsünüz. Mekke'de Kabe vardı değil mi? Engellediler. Kabe'ye gelemezsiniz dediler. Anında Darul Erkam Kabe'nin bir şubesi olarak açılmadı. Yetmedi Darul Erkam. Ebu Bekir evinin kapılarını açtı. Burada da bir mescidiniz var ey Müslümanlar diyerek onları namaza ve talime davet etti. Yetmedi, Ammar bin Yasir de evini açtı. Mekke'de Kabe olmasına rağmen bu evleri de Kabe'nin birer şubesi olarak açıldı. Zaten bugün burada bu topraklarda dahi açılan her cami ve mescit Beytullah'ın birer şubesi olarak açılır. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye yürüdü. O zorlu yolculuk bitti. Kuba köyüne vardı. Daha kalacak evi bilmiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kuba'ya ayak basar basmaz orada Medine'nin ilk mescidinin inşasına başladı. Takva üzere kurulan mescid Kur'an'daki ifadesiyle. O mescidi inşa etti Allah Resulü. Evi yok. Daha kalacak yeri belirlemeden Efendimizin yaptığı iş buydu. Orada birkaç gün kaldı. Bir cuma günü sabahleyin erken saatlerde ashab-ı kiramın büyük bir kısmıyla beraber Kuba'dan Medine'nin içlerine doğru yürümeye başladı. Ama Ensar Allah Resulü'nü yürütmüyordu. Öyle bir sevgi, öyle bir coşku, öyle bir teveccüh vardı ki Efendimiz Kuba'dan ancak 350 metre kadar yürüyebilmişti. 350 metre yürümüştü, namaz vakti girmişti. Günler cumayı gösteriyordu. Allah Resulü cuma namazı kıldıracaktı. Medine'de kılınacak ilk cuma namazıydı o. Hemen orada Salim İbni Af'ın evinin bulunduğu yerde duruldu ve orada ilk cuma namazı kılındı. Daha sonra orada mescit oldu. Şu anda Mescid-i Cuma diye bilinen mescit odur işte. Medine'de ilk cuma namazı kılınan mescittir orası. Oradan Efendimiz yine zorlukla Medine'ye doğru ya da o günkü ismiyle Yesrib'e doğru yürüdü. Geldiği anda ilk yaptığı iş yine mescidin inşası oldu. Böyledir. 10 yıl kaldı Medine'de. Kaç tane mescid inşa etti biliyor musunuz? Mescid-i Nebevi ile birlikte 10 tane. Bazılarını bizzat kendi açtı, bazılarına izin verdi ama açılan her mescitte namaz kıldı. Bereket olsun diye ve Müslümanların oraya teveccühü olsun diye Allah Resulü açılan her mescitte namaz kılmıştır. 10 yıla 10 mescid. Bu aslında Allah Resulü'nün dünyasında mescidin yerinin neresi olduğunu bize gösteriyor. Ama ben istiyorum ki yine şöyle bir formüle edeyim ki daha iyi anlaşılsın. Bu kadar bilginin üzerinde bir daha sorsak. Efendimizin dünyasında mescit nedir? Bir, Efendimizin dünyasında mescit bir ibadethanedir. Namaz kılınan yerdir demedim. Bir ibadethanedir dedim. Namazın dışında ibadet de mi var mescitte yapılacak? Olmaz mı dostlar? Siz duayı nerede yapıyorsunuz? Yüreğiniz yandı, bir şeyler isteyeceksiniz Allah'tan. Evde de istemek var, mescitte de istemek var. Özel dua mahalidir aslında her mescit. Ve Allah Resulü bunu yapmıştır. Namazın dışında bir de böyle bir ibadet içinde oraları şenlendirmiştir. İbadethanedir dememiz bundan dolayıdır. Namaz, dua. Bitti mi? Hayır. Ya tevbe, ya istiğfar. Bunların yeri, bunların mahali mescit değil midir? Unuttuğumuz bir ibadet. Tefekkür, tezekkür. Neresi onun mekanı? Mescit değil mi? Unutulan bir sünnet. İtikaf. Mekanı neresidir? Mescittir değil mi? Uzatın gitsin. Onun için Allah Resulü'nün dünyasında mescit bir ibadethanedir. Yani ibadetleri cem eden bir camidir. Cami olarak kullanılması da bundandır zaten. Bu birincisi. İkincisi, Efendimizin dünyasında mescit bir eğitim merkezidir. İşte Ashab-ı Suffa dememiz de bundandır. Allah Resulü'nün kurduğu her mescit böyleydi. Her yaşa, her kesime eğitim görebilecekleri alanlar açmıştır Allah Resulü bütün mescitlerde. Şu andaki mescitlerimizin bu özelliğini kaybettiğimiz için zaten biz bu haldeyiz. Namazdan 10 dakika önce açılan, namazdan hemen sonra kapatılan, sadece namaz için istihdam edilen o mahaller aslında böyle bir fonksiyonu icra etmelidir. Ve Efendimiz bunu yapmıştır. Kadınlar talimi orada görecek. Yetişkinler orada görecek. Çocuklar orada görecek. Teferruatlarına geleceğiz ama şu kadarını söyleyeyim sadece. Allah Resulü'nün mescidinde uyguladığı bir yaygın eğitim. İki örgün eğitim. Üç özel eğitimi vardı. Siz özel eğitime ister ihtisas deyin, ister başka bir şey deyin. Ama bunlar vardı. Yaygın eğitimi vardı, örgün eğitimi vardı, bir de özel eğitimi vardı. Mescit böyleydi. Ve günün 24 saati mescitte bir bereket, bir hareketlilik vardı. 24 saat bir mescit, bir mahal. Risaletin davasını omuzlamak için açık tutulsa ve oraya insanlar bu amaçla gidip gelse, oranın en büyük sakinleri melekler olmaz mı? Neden biz bugün camilerimizden bu tadı ve lezzeti alamıyoruz? İşte siz buradan anlayın. Demek ki Efendimizin dünyasında mescit bir eğitim merkezidir. Üçüncüsü, Efendimizin dünyasında mescit tüm sosyal ihtiyaçların karşılandığı bir yapıydı. Sosyal ihtiyaç olarak aklınıza ne geliyor mesela? Hepsini sayın. Düğün mü? Taziye evi mi? Cenazelerin definden sonra insanların o matemi, o havayı teneffüs edecekleri bir yer mi? Hastane mi? O bile. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sosyal ihtiyaç. Biz asr-ı saadette onlarca kez hastane olarak mescidin kullanıldığını görüyoruz. Uhud'un yaralıları nerede tedavi oldu dersiniz? Kab'in Eşref saldırısında yaralanan Haris İbni Evs günlerce mescidin hemen önünde kurulan bir yatakta tedavi edildi. Efendimiz adeta ona diyordu ki sen bizi seyret, ilacın biziz diyordu. Adeta oradaki Müslümanların nefesleriyle iyileşecekti Haris İbni Evs. Sad bin Muaz nerede yaralandığı zaman kaldı biliyor musunuz? Mescid-i Nebevi'nin avlusunda. Allah Resulü bunu boşuna yapmıyordu. Müslümanların birbirleriyle kenetlenip her şeylerini paylaşabilecekleri bir yapı olarak kullanıyordu mescidi. Yoksa sadece namaz için değil, namaza gelenlerin de birbirlerine gözlerinin uçlarıyla baktıkları bir yer olarak değil. İşte biz neyi kaybettik, ne haldeyiz, siz buradan anlayın. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında mescidin böyle de bir yeri var. Dördüncüsü, Efendimizin dünyasında mescit bir adalet binasıydı. Adli ihtiyaçlar bile mescidin üzerinden yürütülürdü. Adli ihtiyaç ney mesela? Mahkeme. Ney? Mahkemenin sonrasında cezanın infazı. İkisi için de Efendimiz mescidi kullanırdı. Yargılayacak mı birini? Mescidin ortasında kurulurdu bir halka. Suçlu gelir o halkanın içerisine dahil olurdu. Efendimiz onu yargılardı. Ticari anlaşmazlık varsa onu çözerdi. Bir sıkıntı varsa o konuda hüküm verirdi. O hükmün sonunda eğer cezai bir durum varsa onun yeri de mescit olurdu. Mesela mescidin sütunları bazen suçluların bağlandığı birer yer olurdu. Bazen Efendimiz küçük hücreler, odalar hemen Ashab-ı Suffa'nın yanında yapar ya da hemen dışında yapar, suçluları orada hapsederdi. Sümame İbni Usal nereye bağlanmıştı? Mescide. Büyük bir sahabi var hepinizin tanıdığı, hatta ayetlerin anlaşılmasında bize öncü olan bir sahabidir. Adi İbni Hatem. Onun Müslüman olmasına sebep olan kız kardeşidir. Saffane binti Hatem. Saffane esir olarak getirilmiştir Medine'ye. Efendimiz bu kadın esiri mescidin bir köşesine hapsetmiştir. Birkaç gün orada kalmış, sonra çıkmış gitmiş. Sonra gidip o da Adi'yi tutup getirmiş. İkisi beraber Efendimizin huzurunda iman etmişlerdir. Çünkü Allah Resulü biliyor. O atmosferi az çok şöyle teneffüs eden biri kesinlikle iman namına bir şeyler açacaktır. İşte Allah Resulü'nün dünyasında mescidin böyle de bir fonksiyonu vardı. Yani mescit bir yönüyle bir adalet binasıydı. Beşincisi ve sonuncusu, Efendimizin dünyasında mescit bir askeri karargâhtı. Tebliğ için öğretmenler mi gönderilecek? Mescitten gönderilirdi. Cihat kararı mı alınacak? Mescitten alınırdı. Ordular harekete mi geçecek? Mescitten harekete geçerdi. Ordular geri döndü, evlerine mi gidecek? Önce mescide uğranılırdı. Böyledir. Hayatın merkezinde, hayatın tam ortasında, hayatın tam kalbinde. Şimdi biz bunların arkasından şunu söylesek. Hadi diyelim ki bizim mescitlerimiz askeri karargah olmaz. Onun yeri değil. Hadi bizim mescitlerimiz adli binalar da olmaz. Onun yeri de değil. Ama üç şey olmaz mı dostlar bizim mescitlerimiz? İbadethane olur, elhamdülillah o var. Ya eğitim yuvaları olmaz mı? Ashab-ı Suffaları dirilten birer şube olmaz mı? Toplumun bu manadaki ihtiyaçlarına cevap veren birer kurum olmaz mı? Mahallenin, toplumun sosyal hayatının merkezinde yer alıp o sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı olmaz mı? Olur inşallah. Eğer biz Ashab-ı Suffa'yı doğru bir biçimde anlarsak, Suffa'nın bir mescit olduğunu doğru bir biçimde anlarsak, bu manada gayret ve çabalar veririz inşallah. Burada bırakalım isterseniz. Dört tanesini de bir dahaki derse bırakalım. Eğer Rabbim müsaade eder, bir daha gelirsek buralara, Suffa bir mutaallimdir diyeceğiz. Suffa bir mutaallimdir diyeceğiz. Muallimdir diyeceğiz, mutaallimdir diyeceğiz. Suffa bir müfredattır diyeceğiz ve Suffa bir müessesedir diyeceğiz. Allah bizleri de bu güzel mektebin talebesi eylesin. İnşallah bizler de o talebede aramızdaki zaman ve mekan farklarını aldırmadan o nebevi mesajların gölgesinde yürüyebilecek kametlerin sahibi oluruz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.